Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta iyileşmiş durumdayım. Evet, evet, iyileşmiş bir Ömer'le metal evet. programı yapacağız. Evet, evet. heavy metal de yakışır yani iyileşmiş Ömer'e. Tabii canım, detonasyonlu bir heavy metal program sunucusu olabilir mi? Olamaz. Çatallı çatallı böyle. Olmamalı. Kesinlikle Ömer şu anda... İyileşmiş bir şekilde detone olarak bu programı sunuyor. Aynen. İyileşmiş detone en iyisi. İyileşmiş detone her zaman daha makbuldür efendim. Evet, ilk grubumuz Gun Metal Grey. Amerikalı bir topluluk, 2001 yılında kurulmuş. Yani bu tam artık herhalde Amerikalı... Harrisburg bir... nerede? Vallahi Harrisburg nerede bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Gettysburg'u biliyorum ama Harrisburg'u bilmiyorum. Yani ben de hiç bilmiyorum. Vallahi, şaşırdım. Oralılarmış. Evet. Yani ben yer konusunda bak şeyim şu anda. Yani notlarımda yer yok ama grubun en azından Amerikalı oldu. Zaten abi dinlediğinde de bu heavy metal grubu gerçekten Amerikan tarzı metal. Yani işte hani vokaliyle, gitar sounduyla, ondan sonra grubun enerjisiyle yani gerçekten tam şey. Amerikalılar metali böyle yapıyorlar. Yeni de grup. 2011 evet, yılında kurulmuş. Evet. Evet. 2011 dediğin gibi yaklaşık 4. yılda ilk albümlerini çıkarıyorlar. Cover zaten, grubu bu arada. Cover grupları. Evet evet, cover. Eski covercı bunlar. David Damon vokalist. Yani zaten ana dilinde şarkı söylemenin avantajını çok çok iyi kullanıyor. Bir de sağlam şey var. Bir sahne duruşu var. Evet. Merak edip YouTube'dan da bir konserlerini şey amatör kamera çekimi baktım. Yani bir metal solistinin yapması gereken her şeyi yapıyor. Ama iş gene gitarlarda bitiyor sanki. Tabii abi metal. Yani metalin... çünkü Amerikalı yani işi gene sağlam, son derece hızlı. Bunun yanında daha böyle agresif gitar çalışına döküyor. Yani sürekli bir crescendo şeyi var. Amerikalılar onu çok iyi beceriyorlar. Daha evet. soul ruhunu metale de yansıtıyorlar. Yani evet. Avrupalılarda yani tansiyonu yükseltmeyi çok evet, çok evet. iyi biliyorlar. Almanlar çok düzler evet, o konuda. Evet. Hani yani evet. Alman yani Avrupa kıtasında tabii Almanya ile kıyaslayabiliriz. Çünkü onlar heavy metali. Heavy metali en doğru dürüst yapan tabii evet. Alman yani. İngilizler de iyi yani New Wave of British Heavy Metal falan falan. Onlar daha antemik. Yani Alman parlak gitar riff çıkarma açısından. Tek. Ama yani müzik stabilitesi ve metronom hani şeyi onu nasıl anlatayım? Ruhu diyelim hadi hani müziğin sana hissettiği ruh çok mekanik tabii yani tabii. Dümdüz çalınıyor. Daha tek düze. Tek evet, düze. Dediğin gibi. Amerikan heavy metalinde daha böyle inişli çıkışlı. Tabii yani çünkü şey... adamlar daha renkli yani Amerikalı karıştığından dolayı daha renkli. Evet daha abi şey, aynen katılıyorum. Bir ruh hali var adamlarda. Yani burada da hemen zaten onu gitaristlerde görüyorsun zaten. Yani bir Amerikalı grubun tek gitar olması ihtimali çok zor. Yani metal grubundan söz ediyorum. Thrash'lere, şunlara, bunlara git. Genelde çift gitardır. Tabii. Tek gitar az görülür. Ama zaten metalde tek gitar çok da zor. Zordur zor, abi. Kolay zor, değil zor. Yani. Aynen. Çünkü solo'ya düştüğünde aynen, hard rock'a dönüyorsun aynen, bir an. Hard rock'a. Orada basçı ne yapacağını şaşırıyor. Yani. Onun için dediğin gibi iyi bir ritim gitara veyahut da çift gitara ihtiyaç oluyor bu metalde. Bunu tabii ki işte Christian Cole'la Nick Wright gayet iyi beceren gitar ikilisi. Tabii yani bunun yanında şimdi atlamayalım. Ritim section da çok iyi. Özellikle basçı Ed Allison. Bayağı hoşuma gitti. Yani gerçekten sağlam dibi çok çok iyi tutuyor. Yani grubu bir arada tutmayı iyi beceriyor. Rhythm section ve özellikle basçı. Double'a da gelirsen abi zaten. Vallahi bilmiyorum. Zaten altyapıda artık gruplarda çok sorun yok. Yok yani. Double bas yaşa. Şey gibiler. Artık yani tabii makine gibi gidiyorlar da artık o kayıtlarda düzeltiliyor mu oluyor mu? Çünkü canlı da bu kadar parlak değil hiçbir zaman. Tabii doğru. Yani anladığım kadarıyla bayağı bir toparlıyorlar. Tabii kompresörleri bas, şeyleri bas, yani, toparla, zamanlama hataları. Zamanlama hatalarını teker teker ayıklıyorlar yani. O nedenle de çok da güvenemiyorum. Ama yine açıkçası. De o ruhu yansıtıyorlar. Yok, yani kesinlikle, diğer kesinlikle. Avrupa... Zaten burada iş beste de bitiyor Ömer. Yani besten iyiyse işte iyi bir metal grubu bu. İyi. Biz Revenge'i seçtik ki Revenge albümün sağlam evet. en agresif şarkılarından biri. Island of the Damned de albümün adı. Dinleyelim o zaman. Gun Metal Grey ile programımıza başlıyoruz. We'll be right back. Evet. Hatta thrash'e bile zorluyorlar. Zorluyorlar. Tabii daha melodik ve tabii. Yani dediğin gibi timing açısından yani thrash'tan daha yavaş ama temel mentalite kesinlikle thrash. Yani şunu al, biraz evir çevir. Hızlandır. Çok güzel thrash olur. Aynen. Ama Amerikalı'nın her zaman thrash'e yatkınlığı var. Tabii. Yani şey, ana vatanı abi. Yani thrash'in ana vatanı. Bak örneğin şimdi çok çok güzel karşılaştırabileceğiz. Al işte Alman. Aynen. Alman grup ama Almanın da en iyisi. Dibi yani tabii bu artık. Yani bu en iyisi. Bundan bu. İyisi var mı zaten? Yok. Yani. Bundan iyisi var Power bir, Metal'de yani. En iyi Alman grubu ve hatta Speed Metal'de en iyi Alman grubu kimdir diye sorsan şu anda. Primal Fear'de yani. Tabii ki. Onun için. Halloween ortadan kalktığı için derim. Halloween evet, eski yani. Haliyle yarıştırırım da. Doğru. İyi Halloween ama Halloween son albümleri artık uzaktan yakından ilgisi aynen. bile yok. Primal Fear yeni albümüyle karşımızda. Yani bu programa en az 3 kere konuk oldu herhalde. Bu 4. ya da 3. ikisinden biri. Rule Breaker yeni albümleri. Yani Matt Sinner vokal, bas. Valla çok iyi. Ralph Shapers vokal. Alex Byrod gitar. Abi Magnus Carlson öteki gitar. Yani inanılmaz bir tabii, toplama. Tabii. Yani gerçekten. Nedir? Albüm müthiş mi? Primal Fear standardında müthiş bir albüm değil. Ama Primal Fear'ın standardı o kadar yüksek ki. Evet tabii. Albüm iyi bir albüm. Yani, hatta tarzın şimdi çok iyi. Şöyle de bir sorun var. Şimdi Power Metal grupları çalıyoruz biz ama genelde çok tabii speed'e kaçıyorlar. Bunlar daha melodik. Şimdi yani Halloween tarzı diyelim şimdi. Halloween de melodik Power Metal. Bunlar da hani biraz daha hani sert tabii yani, daha evet, hızlısı yani, ama yani boşluk var o aynen, alanda. Evet. Boşluğu çok iyi çok dolduruyor. Iyi hala dolduruyorlar. Ya, yok yani. Alex Byrod gibi bir gitarist ya. Magnus Carlson gibi bir arkada ritim ve arada şeyi de alan. Yani böyle bir ikili var mı? Yani bunların besteleri de ona göre. Bir de Ralph Shapers bu işi çok çok iyi biliyor. Yani bu adamların geçmişleri kimden hangi gruplarda çaldıklarına hiç girmek istemiyorum. Yok bitmez çünkü. Çünkü bitmek bilmez. bence Judas Priest'in şeyini adını söyle ne derler ona. Bayrağını yaşa kelime o. Bayrağını çok çok iyi şu anda taşıyorlar. Çünkü evet. Judas Priest artık böyle müzik yapmıyor. Yok yapmıyor. Ama Judas Priest yine de işte o İngiliz Amerikalıların o ruh şeyi var ya yani evet. Hala bence Primal Fear yaklaşmış değil o soul ruhu yani o müzikteki ruhu yansıtmaya hala şeyler mekanikler tabii. Kıta Avrupası yani veyahut da Almanlar i̇şte bir diyelim. Önceki konuştuğumuz şeydeki o hani Amerikalıların ve İngilizlerin o kendine has bir yapıları şey yani arada fark var. Şey geliyor değil mi arada? Ya ben ne demek istediğini şöyle anlıyorum. Arada accept geliyor kulağa değil tabii, mi? Accept aynen, müziği aynen, o yani. Yani accept. Ki bu adamların hiçbirisi de accept'te çalmadı. Ama yani o accept'in o kıta Avrupası düz tarzı. Düz yani, değişmeyen aynen. Yani baştan sona bütün aynen. Konser boyunca aynı hani metronomda aynı düzeyde ilerleyen parçalar sinsilesi dinleyebilirsiniz. Ama evet. Bir Judas dinlediniz ya da bir Iron Maiden ya çok da. Çok farklı. Metallica, Megadeth, Neff hani thrash'den heavy metal'e kadar sayarsanız onların içerisinde tabii. Hep bir iniş varyasyon, çıkış, bir iniş varyasyon çıkış. Evet, şey evet. Ki olur. Bunu Metallica mesela şeylerle çok iyi yapar yani. Mesela Metallica'nın parçalarının analiz ettiğinde parçada mesela tek bir akor gamı üzerinden adam öyle bir montaj yapmış ki parçayı evirmiş, çevirmiş, tersten yürüyor, düzden yürüyor, şeyden yürüyor, James, aksak James çalıyor, Hetfield'in, şey evet, çalıyor. Şey, evet. Yani evet. Baktığınızda 30 saniyelik bir riffi adam 6 dakikalık parça haline dönüştürebiliyor. İşte yani. Zaten işte o diyorsun. Aynen işte orada. Şimdi yapamıyorlar o ayrı mesele yok, ama. Yok canım zamanında eskiden yaptılar. Yok, yani zaten. Yaptılar. Yani şeyden. Evet çok iyi gruplar var. Bu arada adını hiç duymadığımız da gruplar var. Yoksa Primal Fear'i saate yakın konuşurum. Hatta Primal Fear programı bile yapabilirim. Yeni albümü Rule Breaker'la karşımızda. Ben beğendim. Söyleyeyim. Yani süper değil ama bence yo, son dönemde. Primal Fear'in iyi bir albümü bu. Evet. Aynen. Yani Primal Fear'in iyi albümü de o tarzın çok iyi albümleri arasına giriyor tabii ki. Evet. Rule Breaker albümünden Angels of Mercy ile devam edelim. Tabii bak, şeyi de es geçmeyelim. Gamma Ray'de Gamma var. Gamma Ray, yani Gamma Ray duyuyorsun ama ha. Gamma Ray bu kadar iyi değil. Aynen. Çünkü Gamma Ray Kayağan senin omuzunda. Yani bu Rod Shepard. Burada çok adam var. Bir vokalist ve bunun yanında da yani sesine acayip uygun bu şarkılar. Primal Fear Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Benim hatırladığım gelmedi. Yani herhalde çok çok kaliteli bir power speed metal konseri olur. Keşke gelseler. İşte Gamma Ray, Halloween, Primal Fear getireceğim evet. Onları abi. Of. İşte power Gamma Ray Halloween'in önünde geldi. Kayağan senle. Yani böyle bir power birkaç evet. Tane daha grup var. Onları işte, da toparladın evet. Mı? Evet. Yenilerden de birkaç evet. Tane genç attın mı? Güzel festivale gelseler olur. Harika olur. İşte. Yani Türkiye'de çünkü power metal dinleyicisi çok, çok var. Çok. Çok var. Çok. Çünkü death metal, black metal, işte doom metal. Evet. Yani bizim dönemimizde tabii doom metal çoktu. Şimdi dinliyorlar mı bilmiyorum gençler ama. Yani o dinleyici zaten power metal'e çok aşikar ve çok tabii. Seviyorlar. Yani o altyapı onlarda evet. Var zaten. Evet, aşinalar yani. O gerçekten. Yüzden hani bence doldurulabilir de. Evet. Bilmem iyi fikir aslında. Biz mi yapsak acaba? Evet. Hangi parayla? Hangi parayla ve hangi cesaretle? Siz o cesaret kelimesini artık vücudun bir tarafına şey yapın, doldurun. Ben kibar ifade ediyorum. Eternal of Sweden bir sonraki melodik power metal grubumuz. Eternal of Sweden adı da üstünde İsveçli bir grup. 2007 yılında kurulmuşlar. 2012'de Chapter One diye bir albümleri biz var. Biz kaçırmışız onu. Yok kaçırmışız. Hiç şimdi de Heaven's Gate albümü, ikinci albümleri. Şaka maka 2009'dan beri de program yapıyoruz bayağı yani evet, artık, evet, evet. Artık külliyat sahibi. Artık üçlü dörtlü dediğimiz gruplar var. Aynen. Yani sık albüm çıkaranlarda üçleyip dörtlediğimiz ki bunlar şey değil. Geçmişte çıkardığı bir albümü hani çok iyi diye çalmak tekrarı değil. O dönemde adam genelde albüm biz çıkarmış. Zaten şey çalıyoruz yani çok nadiren geçmiş şeylere dönüyoruz. Genelde yeni albümler evet, çalmaya, evet, yeni gruplar evet, çalmaya evet, özen gösteriyoruz. Evet, evet. O yüzden de zor aslında. Durumumuz da zor yani. Onu da söyleyeyim dinleyiciye yani. Yani bulmak, ayıklamak, temizlemek. Ayıklayıp temizlemek bütün iş. Evet. Yani yoksa... Ya valla şöyle söyleyeyim. Bir şeyler çıkıyor bak, dünyanın bir yerlerinde. Elime, hani dinleyicinin de bilgisi olsun. Haftada 1000 tane falan albüm geçiyor. Öyle düşünün. Yani 1000 tane albüm dinliyorum. Onların %70'i çöp. Çöpe evet. Gidiyor. Yani kayıtları çok kötü oluyor. İşte vokalist kötü oluyor bazen. Abi rahatsız ediyor oluyor. Ya bu kadar işte. Ne yapacaksın? Yani %30'undan da bizim çalabildiğimiz yani şey istatistiki gibi oluyor ama %30'unun da %5'ini falan çalıyoruz aslında. Evet, evet. Çalabiliyoruz. Çünkü evet. Biz çenesi düşük insanlar oluyor. Evet, altı parçayı yani, zor yani çalıyoruz. Özür dilerim Ömer yani o zaman sen beni karşında da oturtamazsın yani bir programda 12-13 tane şarkı çalmaya ya başladık. Ya işte mı? Diyorum zaten 12 tane. Ya, yarım saat bizim yarım saat müziğin işte bu kadar. Yani gayet eşit yok yok öyle canım. Anlaştık tutturduk diyorsun. Onu. Zamanında öyle değildi onu kabul ediyorum ama artık yani üç, yarım üç saat. 3 parça açma... çalmışlığımız var 3. Ya, yarım saati artık tutturuyoruz yani şeyde. Adını söyle müzik bölümünde bir zamanlar bayağı kayıyordu. Evet Eternal of Sweden'a gelirse yani gerçekten işte yani sert ve keskin metal, power metal. Power heavy metal heavy diyelim metal, ya. Power için evet. Biraz daha şeyler yumuşak. Yani melodic power diyeyim hadi buna evet. Ben. Melodic power işte heavy'ye dönüyor zaten. Zaten böyle hani bu grandiyoz yani bunların sound'u da çok büyük oluyor. Ya yani. Bunlar Alman. Almanya'ya kayıyorlar hep. Çünkü Avrupa'nın öyle bir şeyi var. Yani ne yaparlarsa yapsınlar Alman müziğine kayıyorlar. Ki İngiltere de yakın yani. Bayağı yakın baktığında. Tabii ki tabii ki. Tabii. Ama İngiliz müziğine yani İngiliz heavy metaline doğru hiç kaymıyorlar. Yok. Hep kıta Almanya. Kıta Avrupası'nın müziğine i̇şte kayıyorlar. İşte bunlar da örneğin Eternal of Sweden'de en önemli şey klavye var. Evet. Yani bazı şarkılarda klavye çok ağırlıklı. Yani orada işte hafifçe birazcık da kopuyorlar. Böyle hani ne derler ondan biraz bundan biraz tarzı bir tarz oluyor. Örneğin sen bak bana çok rahat dönüp metal diyorsun. Evet. Ben de diyorum ki yok abi melodic power. Yani çünkü işin içine klavye girdi mi işin şey yanına da çok kolay kayıyor olay. Progresif yanına evet, da çok kolay kayıyor. Senfonik yanına da kayıyor. Senfonik yanına çok kolay kayıyor ki böyle grup çalacağız biraz sonra. babasını çalacağız. Tabii tabii. Yani onun için Eternal of Sweden bence işte böyle hani yanar döner iyi bir metal grubu. Artık metalin hangi tarzı olduğunu da dinlediğinizde siz de karar verirsiniz. Evet, biz de aslında heavy arada, metal diyebiliriz buna. Yani heavy metal, melodic power metal, power metal. De denebilir. Yani şey de çok güzel. Oluşuyor. Vokal harmonileri hoşuma gitti. Zaten vallahi bence formülleri var işte. Aynen. İsveçliler oturmuşlar. Aynen. Bütün dünyadaki yani metal, hard rock, rock ne nitelendiriyorsanız glam. İşte onları harcak almışlar. Almışlar, özümsemişler, damıtmışlar alttan. Yani aynen formülleri çıkarmışlar. Aynen. Bu budur deyip yerleştirip çalıyorlar. Biraz Eternal of Sweden'de onlar. Bütün İsveçlerde evet, o var. Çok var. Azında kendine has özel şey var. Doğru. Bakalım doğru. Yani. Evet, Heaven's Gate albümü. Albüm ismini veren parçayı dinleyelim bakalım. We'll be right back. Yani her şey döndü değil mi? Evet. Sound şey sound müzikleri tabii bunlar. Evet. Yani sound metal diyebiliriz aslında biraz da. Neden? Çünkü arkada davulcu bir progresif metal davulu çalıyor. İşte Mancini gibi klavye senfonik basıyor. Evet. Gitar alternatif metalin hani tonuyla power metal basıyor. Power metal. Rap rap rap diyor. Basçı kemik sound kullanmış. Yani, biraz tabii deneysel şeyler yani. Adamlar işte kendilerine göre bir karışım yapmışlar. Aynen. Evet şimdi şimdi karışım geldik, olmayan gruba gelelim. Gruba yani saf thrashçimiz. Bu thrash'in babası yani ilk gruplardan Anthrax. Anthrax her zaman benim için ayrı bir şeye sahiptir, öneme sahiptir. Çünkü Anthrax bildiğimiz thrash yapmaz. Böyle kendilerine göre bir tarzları vardır. Anthrax'ı ben hep sevmekte zorlandım hayatımda. Yani ben Anthrax'ı şeye benzetiyorum. Hatta daha önce çaldıklarımızda da konuştuk. Yani Anthrax, Hard Rock'ın AC/DC ile punk'ın birleşiminden bir Los Angeles Hard Rock grupları vardır ya. Böyle evet. Parti grupları. Evet, evet. Anthrax thrash metal'in parti grubu evet. diyelim. Çünkü evet. Anthrax'ı izlediğinde gibi insan kafa sallamaktan çok zıplayıp hoplamak geliyor. Abi bir de yani Iron Maiden konserine gelmedin sen. Iron Maiden'ı açtılar işte bunlar. Daha 2 yıl Stat'taki. Önce. Stat'taki. Hani İnönü Stadı tam yıkılmadan evet, önceki. Evet. Ona gelmedi. Ona gelmedin. Ben şeye 4 büyüklere gitmiştim. 4 büyüktü seninki. Yok evet. Bu daha sonra. Ama 4 büyükte de Anthrax çıktı orada. 4 büyükte de Anthrax çıktı. Bak ben de onda yoktum. Evet. Ben yani daha yeni ama Joey Belladonna manyak evet, bir solist. Iyi. Yani adam o yaşına rağmen inanılmaz notalar vuruyor ve çok rahat. Çok rahat. Hani Bruce Dickinson özür dilerim bir sağa koştu bir sola koştu numarası her şeyi çok büyüktü. Millet ayıldı bayıldı ama şimdi Anthrax'ın yani, müziğini bu Bruce'la kıyaslamayalım ya. Yapmayalım ya, şimdi yok, öyle. Değil, hayır ben solist performansı olarak. Tamam solist olarak, performansı tamamen, olarak da bence yani, kıyaslamayalım. Yani Iron Maiden daha zordur. Iron Maiden daha zordur yapma. Ben sana söyleyeyim. Ben çok çok rahat Joey Belladonna'ya şeyi söyletirim. Iron Maiden'ın şarkılarını söyletirim. Hepsini. Bruce'dan da daha iyi söyletirim. Yok, şu anda Joey Belladonna'nın sesi Bruce'dan çok çok daha iyi durumda. Yok bence söyleyemez. Neden söyleyemez? Çünkü Bruce'un şöyle bir enteresan gırtlağı var. O kafa sesiyle o dil kökünü çok iyi kullanıyor ya titretiyor. Evet. Yani vibratoyu boğazında hallediyor ya onu evet. yapabilen ben daha görmedim. Var mı? Yok. Yok. Iron Maiden söylerler. Belki Paul Dian. Yani o da işte gidiyor operaya evet. kaçıyordu evet. ama Bruce'dan daha iyi yapabilen adam yok. Yok. Çünkü adam doğru söylüyorsun. Kendi de yapamıyor şimdi çünkü çok zor bir yani teknik yaptığı şey çok zor. Şimdi onu öyle söylemeyince de o Iron Maiden olmuyor. Evet. Denedik başka vokalistlerle de çalıştılar yani olmuyor işte. Yani. Blaze Bayley de. Yani kendi tarzına göre söyledi adam ama şimdi Iron Maiden Bruce'la Iron Maiden yani oradaki şüphesiz. O gırtlağın kullanımını çok iyi becerdi ben, adam. Sesin kalitesi anlamında yok, söylüyorum. Ben abi bazen. Tamamen parçayı nasıl söylenmesi yorumladım. Gerektiği ve o melodiyi hangi şeyle vurduğuyla alakalı işte orada o zaman şeyle de Queen'de Freddie Mercury. Hiç kimse Freddie Mercury gibi söyleyemez abi. Doğru. Niye adam öyle bir gırtlak ve öyle bir vuruyor ki o notaya. Aynı notayı söyleyebilirler. Ama onun gibi vurgulayamıyorlar. O notayı o gırtlakla, o kafa sesiyle söyleyebilen rastladın mı? Hono, George Michael. Hono. Hono ama o daha hard rock. Daha şey. Yani benziyor tamam, ama değil. Yani değil. Ben çok yani, iyi Queen söyleyebileceğine inanıyorum. Yok ona. Abi yine de o Freddie Mercury gibi ben yok zannetmiyorum. Ne bileyim öyle ben bu, abi. Yani Hono'nun bir de ses tamam, genişliği tamam. yok. Genişlik işte. Bütün dert o ya zaten. Yani. Tamam Bruce'da genişlik var. Freddie Mercury'de var. Bir de adam onun üstüne gırtlak kendine özel. Yani tamam. Diğer hiçbir insanda olmayan bir teknik geliştirmiş. Diğerlerinden farkı o yani. Diğer vokalistlerden bu adamların farkı diğerlerinde olmayan bir teknikle şüphesiz. Söylüyorlar. Yani zaten Freddie Mercury'ye söylenecek hiçbir şey yok da. Bence Bruce'a da yok. Yapmayalım Bruce ya. Bruce Dickinson. Hani tamam adam artık söyleyemiyor. Biraz yaşlandı. Fazla kredi veriyorsun. Yani şeydir. Ne bileyim. İyi hayır, vokalistir. Hayır dinlediğimde hala çünkü etkiliyor ya. Evet. Yani hay şüphesiz. Konserde demiyorum ama hala dinlediğinde o adamın gırtlağının kullanış şekli etkiliyor. Yo eski kayıtlarını dinleyelim canım. Dediğin gibi yani illa da bu şu anda ne durumda oldu. Zaten kanser geçirdi. Şey evet, geçirdi zaten o çok yani şey nodüller var belli ki adamda. Evet. Yani o yüzden hani şey yapmayalım ama farklı. Anthrax'e dönersek Joey Belladonna çok çok iyi vokalist. Aynen. Bruce Dickinson'da 5 basar. ve katılmıyorum. İşte John Bush bir aralar girdi. Şu anda Armored Saint'in solisti. Armored Saint'ten çıkıp onlarla çok ilginç. Sound of White Noise diye 93'te bir albümleri vardı. Hani o da ilginç bir albümdür. Joey Belladonna'dan sonra Anthrax'in nasıl bir değişim geçirdiğini gösterir. Uçağı var mı kardeşim uçağı? Yok, hey yok. Gel oğlum uçakla gel. Ne yapsınlar bunlar? Nereden uçak bulacaklar? Hayatlarına cep doğru dürüst para girmemiş ceplerine. Bana zengin metalciyle gel. Fakiriyle gelme. Bunlar fakir ya. Scott Ian hatırlarsın. Scott Ian'la bir şey yapıyorlar. İki kere aletleri çalınmış ve yanmış. Yani bir kere çalınmış, bir kere de yanmış bütün aletleri. Evet. Onun için feci şeyler geçirmişler adamlar. Neyse, Anthrax yeni albümü For All Kings'de Joey Belladonna'lı bir dönemiyle tekrar karşımızda. Yani artık 2000'li yıllarda doğru dürüst hiçbir şey yoktu. 2005-2010 yılları arasında 4 tane live albüm yaptılar. 2003'teki We've Come For You All'la bir... Böyle albüm denemeleri var. Var ama yani. Yok, bir şey yapmaz. İlk doğru dürüst albümle karşımızdalar For All Kings'le. Aynen katılıyorum. Hiç fena değil. Kaç sene bayağı sonra? Bayağı sert. Kaç sene, vallahi, kaç sene, kaç 15, sene? 15. Aynen. 98'deki Volume 8 sayarsak işte 18 sene. Vay be. Yani aradaki ben 2003 ve 2004'teki albümleri yani. Sanmıyorum. Ama o aradaki dönemdeki konserleri çok eğlenceli. Evet. Eğer DVD'lerini, video kayıtlarını her zaman çok eğlenceliler canım. Ya gençlikte yani. Daha dağınıklar. Tabii. Şimdi yani Anthrax'in gençliğine baktığında dağınıklar. Yani şimdi daha olarak kontrollüler. Şimdi çok iyi çalıyorlar. Şüphesiz. Çok yani gerçekten teknikleri de çok iyi. Bir kere çok iyi eğlendiriyorlar. Yani Anthrax, thrash seviyorsanız zaten Anthrax'ı sevmeme gibi bir ihtimaliniz yok. Yok, yani. Yok kesinlikle yok. O zaman dinleyelim. For All Kings albümlerinin adı You Gotta Believe'de bize dinletecekleri parçaları. We'll be right back. Evet, yani. Eğlenceli bir. Iron Maiden'dan bile iyi çalıyor. Vallahi yani. Iron Maiden'dan bile iyi söylüyor bence. Şeyler gitarlar, mitarlar biraz daha zayıf ama işte öyle bir solist var ki Bruce bile hani şey neyse dalgayı bırakalım. Sırada şimdi sırada tabii babalara geçelim. Evet, baba yani senfonik metalin en iyi şeylerinden biri. Temsilcilerinden biri diyeyim. Ama toplama. Tabii yani bu proje. Yani benim şöyle bir şey söyleyeyim. Bir proje düşünün desen. İşte efendim en iyi gitaristler, en iyi solistler, işte iyi davulcular, klavyecilerin en iyileri falan toplanıyor. Ve bir konser. Metal opera. Bir de konser de hep birlikte çalıp ya, söylüyorlar. 10 kişi, 15 kişi. Hepsi de geliyor. Yani biri çıkıyor, iniyor, öteki gelip çıkıyor. Hangi proje dersen ben hemen pat diye Avantasia derim. Tabii yani. Ki. Yani ve çünkü bu bir tek. Yani. Yani bir de şaşırdığım konu projenin yapılabilmesi zaten imkansızken bir de bunu uzun yıllar boyunca uzun yıllardır yapıyor. Sürdürebilmen. Yapıyor. Yani yapıyor. Nasıl bir. Gerçekten. Yeni Ghost Lights'la karşımızda Avantasia, Tobias Sammet'in harikası. Evet ve Tobias Sammet bu projeye birçok ünlü solist ve enstrümantalist. Ama bir kere katılmış. De ünsüzlerle yapsa ya şunu. Efendim? Bir kere de ünsüzlerle yapsa. Ünsüzlerle esasında ilginç olur. Bunlar da keşifler diye çıksa çok değil çok mi? Hoş olabilir. Yani çünkü burada Dee Snider var Twisted Sister'dan, Geoff Tate var Queensryche'dan. Ondan sonra Jorn Lande, Ronnie Atkins, Pretty Maids'den Robert Mason, Warren Lynch Mob. Ondan sonra Michael Kiske. Yani bitmek bilmiyor ki Oliver Hartman çok gitar çalmış. Yani gerçekten bu proje canlıları da manyak oluyor. Tabii. Yani çok çok iyi bir bence zaten DVD kaydı var. Var DVD kayıtları güzel evet, konser şeyleri güzel. Var. Yani canlı izlemek tabii çok daha iyi çünkü bir opera metal evet, yani bu. Evet. Ya bu artık dünyada da çok iyi tutuyor. Örneğin Billboard 200'e de daldı bu Ghost Lights. Ve bir şekilde yani artık 16 senedir devam yer, ettirmek evet, zaten. Evet, değil mi? Yani bu kadar büyük bir kadroyla. İşte ben şeyi de bekliyorum ama yani bu ünsüzlerle de. Esasında öyle bir şey yapmaz Ömer. Yok, yani çünkü her topa. 2 yılda bir, her 3 yılda bir şarkı toplayıp. O topa girmez. Girmez. Ya ama şey yaparsın ya şimdi yani. Vallahi ne bileyim ünlülerle hani program yapıyorlar ya televizyonda ünlülerle şarkı yapıyorsun sonra bir de çocuklarla yapıyorsun. Çocuklar. Al işte bizim de çocuklar ben, diye de yap ya. Ben bu kadar iddialı bir projede adamın öyle bir şeye cesaret edeceğine inanmıyorum. Yani Ghost Lights da çok çok iyi bir albüm, çok çok iyi şeyler. Bu arada Sharon Donadel, Bob Catley, Marco Hietala yani abi say bitmiyor. Yok, i̇şte adam gidip de yani ben kardeşim Arjantin'den şunu Türkiye'den Cemil Topuzlu'nun sesini çok beğendim onu falan aldım diye gerçi çıkarsa. Gerçi öyle bir projemiz de var ama burada çalıp yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Şey mi The diyorsun? Chronicle Project öyle bir Chronicle, şey. Chronicles Project aynen dediğin gibi hiç tanınmamış müzisyenler. Hepsi tarafı. İnternetten. Hayatta yetiştirebileceğimize inanmıyorum. Yok ben de inanmıyorum. Yani herhalde Magnus Carlsson'la bitiririz. Aynen. Evet o zaman hemen devam edelim programımıza. Avantasia yeni şahesleriyle karşımızda. Ghost Lights albümünden. Seduction of Decay dinleyeceğimiz parçaları. Evet. Güzel bir symphonic power metal grubu. Evet. Somehow if you were born, we're doing nothing. separate from shrouds of myth that only time would weave. Hızlı bir anons. Aynen. Ve vedayla Magnus Carlson'a yer açtık. Magnus Carlson's Free Fall. Kingdom of Rock'la karşımızda. 2013 yılından beri Magnus Carlson ki Primal Fear, Kiske Summerville, Starbreaker, Alan Landreth gitar çalmış. Bu arada şarkıların büyük bir çoğunluğu da yazmış. İsveçli ama, Deha diyeyim. Ama burada Yorlandi'yi hemen yapıştırdım sana. Yorlandi'yi şarkı daha kısa diye Ömer de hemen. Bu arada Yorlandi dışında David Redmond, Tony Martin, Jolene Turner, Rick Altisi, Tony Harnell, Harry Hess. Yok solistler. Carson'a müthiş bir destek var bu projede. Abi güzel proje. Melodic Rock. Çok güzel albüm. Melodic Rock, Melodic Metal artık adına ne derseniz. Harika bir albüm olmuş. Kingdom of Rock. İyi metal dinlemek isteyen, evet. İyi rock dinlemek isteyen hard rockçılara tavsiye edilir. Evet. Kingdom of Rock dinleyeceğimiz parçası da aynı zamanda. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol metalli günler dileriz. İyi geceler.